بقیه قصه زید در جواب رسول علیه السلام. این سخن پایان ندارد، خیز زید بر براق ناطقه بربند قید. ناطقه چون فازه آمد عیب را، می دراند پرده های قید را. قید مطلوب حق آمد چند گاه، این دهل زن را بران بربند راه. تک مران درکش انان مستور به، هر کس از پندار خود مسرور به. حق همی خواهد که نومیدان او، زین عبادت هم نگردانند رو. هم به امیدی مشرف می شوند، چند روزی در رکابش می دوند. خواهد آن رحمت بتابد بر همه، بر بد و نیک از عموم مرحمه. حق همی خواهد که هر میر و اسیر، با رجا و خوف باشند و حذیر. این رجا و خوف در پرده بود، تا پس این پرده پرورده شود. چون دریدی پرده کو خوف و رجا، غیب را شد کر و فری بر ملا. بر لب جو بود زنی یک فتا، که سلیمان است ماهیگیر ما. گر وی است این از چه فرد است و خفیست، ورنه سیمای سلیمانیش چیست. اندرین اندیشه می بود و دو دل، تا سلیمان گشت شاه و مستقل. دیو رفت و ملک و تخت او گریخت، تیغ بختش خون آن شیطان بریخت. کرد در انگشت خود انگشتری، جمع آمد لشکر دیو و پری. آمدند از بحر نظاره رجال، در میانشان آن که بود صاحب خیال. چون در انگشتش بدید انگشتری، رفت اندیشه و تحری یک سری. وهم آنگاه است کان پوشیده است، این تحری از پی نادیده است. شد خیال غایب در سینه زفت، چون که حاضر شد خیال او برفت. گر سمای نور بی باریده نیست، هم زمین تار بی بالیده نیست. یؤمنون بالغیب می باید مرا، زان ببستم روزن فانی سرا. چون شکافم آسمان را در ظهور، چون بگویم هل ترافی فیها فطور. تا در این ظلمت تحری گسترند، هر کسی رو جانبی می آورند. مدتی معکوس باشد کارها، شحنه را دزد آورد بردارها. تا که بس سلطان و عالی همتی، بنده بنده خدا آید مدتی. بندگی در غیب آید خوب و گش، حفظ غیب آید در استعباد خش. کو که مدح شاه گوید پیش او، تا که در غیبت بود او شرم رو. قلعه‌داری که از کنار مملکت، دور از سلطان و سایه سلطنت. پاس دارد قلعه را از دشمنان، قلعه نفروشد به مال بیکران. غایب از شه در کنار سقف‌ها، همچو حاضر او نگه دارد وفا. پیش شه او به بود از دیگران، که به خدمت حاضرند و جان فشان. پس به غیبت نیم ذره حفظ کار، به کن در حاضری زان صد هزار. طاعت و ایمان کنون محمود شد، بعد مرگ اندر ایان مردود شد. چون که غیب و غایب و روپوش به، پس لبان بربند لب خاموش به. ای برادر دست وادار از سخن، خود خدا پیدا کند علم لدن. بس بود خورشید را رویش گواه، ای شیء اعظم شاهد اله. نه بگویم چون قرین شد در بیان، هم خدا و هم ملک هم عالمان. یشهد الله و الملک و اهل العلوم، انه لا رب الا من یدوم. چون گواهی داد حق که بود ملک، تا شود اندر گواهی مشترک. زان که شعشاع حضور آفتاب، بر نتابد چشم و دلهای خراب. چون خفاشی کوتف خورشید را، بر نتابد بکسلد امید را. پس ملائک را چو ما هم یار دان، جلوگر خورشید را بر آسمان. کین زیا ما زافتابی یافتیم، چون خلیفه بر ضعیفان تافتیم. چون مه نو یا سه روزه یا که بدر، مرتبه هر یک ملک در نور و قدر. زجنهی نور سلاسه او ربا، بر مراتب هر ملک را آن شعا. همچو پرهای عقول انسیان، که بسی فرق استشان اندر میان. پس قرین هر بشر در نیک و بد، آن ملک باشد که مانندش بود. چشم اعمش چون که خور را بر نتافت، اختر او را شم شد تا ره بیافت.